wpijając miodulę. Thank you. Kacper Smoliński, harmonijka ustna, Kuba Marciniak, saksofon i drugi saksofon też, Piotr Scholz, gitara, Damian Kostka, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja, Wisdom Collective, Life in Trójka. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14:00. Autopromocja. Zespół Wisdom Collective na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był 17 marca 2019 roku. Koncert, który stanowiłby część nagrody tej przyznawanej na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu za zwycięstwo w konkursie Grand Prix konkursu festiwalu Jazz nad Odrą. Teraz ta nagroda nosi imię Wojtka Siwka, a wtedy w 2018 roku w konkursie zdaniem jury najlepszy był właśnie zespół z Poznania Wisdom Collective, którego perkusistą był, a może wciąż jest. No tam różnie bywa z aktywnością tej grupy. Adam Zagórski. W każdym razie, Adamie, najlepsze życzenia. Z Myśliwieckiej 357 posyłamy z okazji twoich 35. urodzin. I w kalendarzu muzycznym zostajemy, wracając do daty 7 sierpnia, bo to bardzo ważna data także w historii Trójki. 40 lat temu, w 1985 roku, odszedł Mateusz Święcicki. Nie wróci nigdy już.

Mateusz Święcicki, to kompozytor tych trzech utworów. Przypomnę Państwu, choć właściwie czy w Trójce na tej antenie trzeba wyjaśniać, kim był Mateusz Święcicki, no ale to może dla tego młodszego pokolenia warto to uczynić. Jeden z współtwórców Trójki, nasz pierwszy szef muzyczny, szef redakcji muzycznej Trójki, twórca pierwszych audycji trójkowych, no i także kompozytor przebojów, takich jak właśnie te trzy. Był taki ktoś, słowa Krzysztof Dzikowski, potem także Pod papugami, to bardzo ważny dla nas utwór. To utwór, do którego słowa napisali Bogusław Choiński i Jan Gałkowski. No i Przyjdź w taką noc znów ze słowami Krzysztofa Dzikowskiego. Ale jak Państwo słyszeli, wykonania tych utworów nieoczywiste takie dziś nam się trafiły w audycji Mało Obiektywnie. Był taki ktoś, zespół Marrakesz i Krzysztof Cugowski, Pod papugami Kora i Przyjdź w taką noc Krzysztof Zalewski. Bo dziś w audycji Mało Obiektywnie zaglądamy do kalendarza muzycznego, do tych ważnych sierpniowych dat. 9 sierpnia urodziny obchodziłaby Maria Czubaszek. Wyszłam za mną, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. O małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nie się całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam drzwi. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Wyszłam za mąż. panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać. Za dużo chcę. czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zachodzi cię. Czasami dobry, czasem nie. A miłość jest tą niewielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przejdzie w głowę, zachodzisz, co z nią zrobić. I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. To nie to, niedzielę tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. Trzy piosenki do słów Marii Czubaszek. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Muzyka Wojciech Karolak. Tak mało chcę. To muzyka Zbigniewa Namysłowskiego i Miłość jest jak niedziela. Znów kompozycja Wojciecha Karolaka. Trzykrotnie Ewa Bem zaśpiewała piosenki Marii Czubaszek, która 9 sierpnia obchodziłaby kolejne urodziny. Odeszła 12 maja 2016 roku. I zostajemy jeszcze przy 9 sierpnia, bo to także dzień urodzin Whitney Houston. A sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. lead, the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to still. Yes, Jesus, Greatest Love of All. To piosenka z debiutanckiej płyty Whitney Houston, która ukazała się 40 lat temu, w 1985 roku. A potem Jesus Loves Me to ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, rok 1992. Niezapomniane role Whitney Houston i Kevina Costnera. Kończymy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie jeszcze jednym utworem artysty, który dzisiejszą audycję rozpoczął. Tak trochę awansem świętujemy urodziny Pata Metheny'ego. The Truth Will Always Be. To fragment płyty Secret Story, także z tego 1992 roku. Pat Metheny, bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Na koniec nam pięknie zagra, a my słyszymy się w audycji Mało Obiektywnie o tej porze za tydzień. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.